सृज है शब्दोपपन्न कर्तरी एवं वाच्य वार्तिक है। सृज धातु से कर्तरी एव, कर्तरी कहन से कर्मकर्ता नहीं, कर्तरी एव इसे उद्या मुख्य कर्तरी। कर्ता में तो कर्मवत्त प्राप्त नहीं है, वार्तिक से विधान हुआ। सृज्यते सजम भक्त, इसलिए कर्तरी उनसे भक्त प्रथमांत सज द्वितियांत है। सृज्यते कर्मवत्त हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, यक हो गया, श्यन ओ क्या वार्तिक है, श्यंशु सृजिया जो श्यंशु यक नहीं बोलेगी। श्रद्धया निष्पादयति, असल जी में कर्मवतान से चिन्ह हो गया। युज्यते ब्रह्मचारी योगम, सृजिया जो में कर्मकर्तरी यक प्राप्त था किंतु हो गया श्यन, युज्यते में श्यन हुआ। भूषा कर्म किरादि सनां चान्यत्र आत्मने पदात, अन्यत्र आत्मने पदात, आत्मने पद नहीं अन्य से होगा। भूषा वाचनाम किरादि नाम, किरादि धातु है, सनंतानांच यक्षिणु चिण्वदे टीच निषेध, आत्मने पद का निषेध नहीं होगा, बाकी सब का निषेध हो जाएगा, अर्थात आत्मने पद हो जाएगा और यक्षिण चिण्वदिट यह नहीं होगा। अलंकृत कन्या आत्मनिपद हो गया और कुछ नहीं, कन्या अलंकृत स्वयं भूषण युक्त हो जाती है। अलम अकृत, अलम अकृत चिन्ह नहीं हुआ, अलम अकृत सीच हुआ, ह्रस्वाद ज्ञात लोप हो गया। अवकिरत हस्ती, हस्ती अवकिरत किरा आदि में आया, अवाकृष्ट में चिन्ह नहीं हुआ, कृष्ट अव अकृष्ट में सीच हुआ, क्रिका रित धातु हली से दीर्घ हो जाएगा, कृष्ट और सकार का लोप हो जाएगा, नहीं लो हाँ सकार सत्व होकर तृत्व हुआ। अब अकृष्ट गिरते आत्मनिपद केवल हुआ, अगिरष्ट में आत्मनिपद हुआ, चिन्ह हुआ, आद्रियत में आत्मनिपद हुआ, आद्री आदर आदर है किरादि माया, तो शन है किसी किरादि में स है, हाँ शक है शन से तो दादी वो स रिंग से एक सु रिंग आदि से हुआ शक, ये रिक फिर यंग हो गया आद्रियते, आद्रित प्रसाद ज्ञान लोप हो गया, शिशि का चिन्ह नहीं हुआ। किरादि तुदादि अंतर्गण, तुदाति अंतर्गण किरादि, असनंत का उदाहरण आ गया सना, चिकित्सते कट कट चिकित्सते, कट स्वयं कर्म है, कर्म कर्तरी प्रयोग किया किंतु इसमें केवल आत्मनिर्भर हुआ, बाकी ये चिन्हवत यक ये सब नहीं हुआ। अचिकीर्ष अचिकीर्षिष्ट सनत होने से चिकी अठवा अचिकीर्ष अगर त सिच इट अचिकीर्षिष्ट चिन्ह नहीं हुआ। इसे कर्तुम इच्छा चिकित्सा है, इच्छाया कर्तृत्व भी करोति क्रियाम अपेक्षा कर्मस्थ क्रियतम, कर्म कर्तरी कैसे होगा, कर्मस्थ क्रिया होने पर कर्तुम इच्छति तो इच्छा तो कर्तृत्व है, तो कर्तुम इच्छति में जो इच्छा करोत इच्छा करोति करोति क्रिया की अपेक्षा करके कर्मस्थ क्रिया उनसे कर्म कर्तरी हुआ, किंतु अन्यत्र आत्मनिपदास का निषेध हो गया, केवल आत्मनिपद हुआ अन्य नहीं, यक चिन्हादि नहीं हुआ। न रुध ये चिल्ली को चीर्ण नहीं होगा, गहु अवारुद्ध गाम अवारुद्ध गोपाल गहु अवारुद्ध, अवारुद्ध में चीर्ण नहीं हुआ, कर्म करते हो तो यदि अवारोधी गौर गोपेन, यहाँ कर्म करते नहीं गोपेन गौर अब अरोधी ये हो गया कर्मणि, कर्मणि होने से चीर्ण भाव कर्मण होगा, हो गया चीर्ण हो गया लोक हो गया अवारोधी अवारोध अगर चीण अगर त कहाँ गया हैं तपस्तप कर्म कस्यैव, तप कर्म कर तप कर्म का तप कर्ता कर्मवत विद्यर्थमिदम एवकारस्तु व्यर्थे वेति वृत्ति अनुसार न, काशी का वृत्ति के अनुसार एवकार कोई जरूरत नहीं, तप कर्म का तप्यते तपस्तापस तापस तपस्तप्यते तपस्तप्यते कौन से तप उसका कर्म तप करता है तो यहाँ हो गया कर्मवत हो गया तप्यते तापस तप्यते वहाँ तपस तप हो गया अर्जयति तप्यते का तो हो गया कर्ता कर्मवत हो गया तपोनुतापे इति चीन निषेधात स्विच तो यहाँ तप अनुताप और कर्म करते में स्विच ये चीन निषेध हो गया तो स्विच हुआ और झालू झल स्लोप हो जाएगा अतप्त अतपसाता मानेगा तप कर्म कस्य किम उत्तपति सुवर्णम सुवर्णकार सुवर्णकार सुवर्ण उत्तपति यहाँ तप कर्म का नहीं ताप नहीं ये तो कर्म करता भी करता है न दुहस्नु नाम इक्षण यक्षणु आया था तो उसमें दुहस्नु नाम यक रुचि निषेध है तो यक नहीं तो प्रश्नुते प्रश्नुते में धातु किस गण में अदादि में स्नु प्रश्न प्रश्नुते तो अदादि होगा प्रश्नुते प्रश्नुते गौ स्नु धातु तो प्रश्न अदादि में होगा अदादि होने से तो सब लोग आने तो प्रश्न होते नहीं दे स्नु धातु क्षीर प्रसवण विश्वत्कंठीकरण वर्तते वत्स गाँव प्रश्न होते हैं अदादि में तो प्रश्न होते हो गया इसमें यक चिण नहीं वह आतनपद हो गया और चिणबदीट होगा लुंग लकार में चीन नहीं हुआ प्रासना अस्नाविष्ट अस्नाविष्ट में सिच हुआ चिणवती हुआ स्नाविष्ट बना और प्रासनोष्ट में क्या हुआ प्रासनोष्ट में चिणवतीट नहीं हुआ विकल्प से होता ना चिणवतीट होने से ईट हुआ चिणवंद से वृद्धि होकर के आवादेश प्रश्ना प्रासनाविष्ट अट आगम जो होगा प्र अट स्नो सिचित तो प्रासनोष्ट बन गया नमते दंड दंड नमते यहाँ भी नमते स्नु नमुसी में आया यक चिण नहीं हुआ यक नहीं हुआ आत्मनिर्भर हो गया अनस्त में चिण चिण भी नहीं हुआ अनम सिचित अनस्त अंतर्भावित निर्थोत्र नमी नमति का था नमते नमति दंडम कश्चित कश्चित दंडम नमति नमयति और दंड को कर्तृत्व विचार करने दंड नमते दंड झुक जाता है यक्षिणो हो प्रतिषेधे हेतुमनिश्रीब्रुयाम उपसंख्यानम हाँ जो कर्मकर्ता में य को चिन्ह का प्रतिषेध होता है हेतुमतनिच श्री धातु और ब्रुण धातु इनका भी उपसंख्या यहाँ भी कर्म करते यक्षिण नहीं होगा न दुहस्नामिति यक्षिण प्रतिषेध सूत्र में इसको जोड़ना है न दुहस्नाम यक्षिण इसी सूत्र में हेतुमन इसको भी निषेध करना चाहिए क्री धातु से हेतुमन नीचे कहें तो कारयति बनता है कारयति का कर्म करते करने से कारयते यक नहीं वा कारयते कारयति कार से निजंत करके कारी सब गुणाया देश कारयते आत्मनिर्भर हो गया अची करत ये निजंत का हमसे नहीं निजंत निजंत का आगे लुंग लकार में निश्रुदुर्भ कर्तरी चंग निजंत चंग हुआ आदित्य हुआ सनबर होने का अची करत हो गया चंग है उच्छयत दंड ये हो गया किसके हेतु नहीं श्री श्री श्री यहाँ श्री श्री श्री यहाँ श्री का सहयत आत्मनिर्भर हो गया तो यहाँ किसी यक नहीं हुआ तो श्री से सब गुण याद सहयत श्री से हाँ सहयत आत्मनिर्भर हुआ उत्पर उत्सहत दंड दंडम उसका कर्तरी प्रयोग बनेगा दंड को उठा उत्सयति सिंह से व्याम दंड नहीं निजंत कर्ण से निजंत है ना निज हेतु नहीं श्री नहीं नहीं अलग स्त्री अलग तो सहयते साथ दो बनता है, तो दंड उच्चते में आत्मनिपद हो गया, यक नहीं हुआ, चिण भी नहीं होगा। उदस्त में क्या हुआ, निश्रुद्रंग हुआ, श्री यत यंग हो गया, श्री अंग है, अंग होने से गुण नहीं होगा, यंग होगा श्री यत। चिन्ह पर इटितु सियादेव चिन्ह वैदिक का निषेध नहीं, यक और चिन्ह का निषेध हुआ, चिन्ह वैदिका तो लूट में लीट आदि में चिन्हवतीट हो जाए, कारिष्यते बनेगा चिन्हवतीट वक्ष में कारिष्यते, और दूसरा चिन्हवती नहीं हुआ तो करिष्यते बनेगा, उच्छ्राइष्यते ये सीधात्व में चिन्हवतीट से ईट हो गया, वृद्धि हो गई आया देश उच्छ्राइष्यते, और ब्रूण धातु कथा ब्रूते ब्रूते हो गया कथा ब्रूते, कथा ब्रवीति कथा स्वयं कथा ब्रूते कर्म करते रही, कथा कर्म था कर्ता हो गया, ब्रूते बन गया, आत्मनिपत हो गया, यक चिन्ह नहीं हुआ। अब चतुर्लुंगलकार में भी चिन्ह नहीं हुआ, ब्रू वच आदेश होकर के वच उम अब चत सिच हुआ, सिच का लोभ कैसे होगा, जलू झली अब च वच अगर सिच अच्छा है बच अंग होता है सूत्र है क्या अस्यतिवती ख्याति भी अंग अस्यतिवती ख्याति भी अंग हुआ वच अंग बन से होता है अवोचत सिच नहीं अब तब वच में च में आ गया अंग होने से ही तो उम होता है बच उम अवोचत भारद्वाज यहाँ पठंती नी संथि ग्रंथि ब्रिया ब्रिया आत्मने पदा कर्म का नाम उपसंख्यानम यहाँ था तो नी श्री ब्रियाम उपसंख्यानम नी श्री भूया कुछ के स्थान पर नी संति ग्रंथि ब्रूहे आत्मनिपदा कर्म का नाम ये सब को जोड़ना है, इनमें वो यक चिन्ह नहीं होगा। पुच्छम उदस्यति गौ ऊपर उठाता है तो गौ उत्पुच्छयते उत्पुच्छयते यहाँ निजंत करके पुच्छ धातु है तो निजंत कर्ण से उत्पुच्छयते में यक नहीं हुआ, सप होकर के आदेश हो गया। अंतर्भावित निर्थतायाम उत्पुच्छयते गाम गाम उत्पुच्छयते उत्पुच्छयते गाम उठाता है, ये हो गया पुच्छ धातु से नीचे अंत अर्थ करेंगे तो पुच्छयते अर्थ बनेगा, पुनः कर्तृत्व व्याख्या करेंगे गाम को कर्ता कर देंगे तो गौ उत्पुच्छयते जो पहले रूप दिया है उत्पुच्छयते स्वयं ऊपर उठाता है, कोई पुच्छक ऊपर उठाता है हाथ लगा करके तो उठाते स्वयं गो ऊपर उठाता है तो गो उत्पुच्छयते। यहाँ कर्म करते रहते है आत्मनिपद केवल हुआ यक चिन्ह नहीं हुआ। उद पुच्छत यहाँ क्या हुआ निजंत से चंग उद पुच्छत यक चिन्ह हो प्रतिषेधाद सप चंगो सप हुआ होता है लट लकार में निशुद्धि करते हुए चंग हो जाएगा। संथि ग्रंथि और आदृश्यत्वाद निज अभाव पक्ष ग्रहणम संथि ग्रंथि आदृश्याद वा चुरादि माया विकल्प से नीचे होता है, स्वार्थ निश्चित तो होता है किंतु विकल्प से जिस पक्ष में नीचे नहीं होगा उस पक्ष का ग्रहण। ग्रंथम ग्रंथति कश्चित चैत्र ग्रंथम ग्रंथति ग्रंथ स्वयं जब बनेगा प्रथमांत हो जाए ग्रंथ ग्रंथ त्याग दिया ग्रंथम ग्रंथति करती बचे संतति में कलाम देवदत्त दोनों में देवदत्त करता हो गया और कर्मकर्ता करें तो ग्रंथ ग्रंथते ग्रंथते में क्या आत्मनिपद हुआ यक श्रेणी कुछ नहीं ग्रंथ ग्रंथते ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कर्तृवाच्य अग्रंथिष्ठ में श्रेणीबद्ध नहीं हुआ ये दिखाने के लिए इस संत संतते ग्रंथ असंतिष्ट में कला पहले था संतति में कलाम देवदत्त असंतते में कला संतते असंतिष्ट लुंग में क्रियादिकस्तु क्रियादि संत ग्रंथ का ग्रहण नहीं होगा श्रथनीते ग्रथनीते स्वयमेव क्रियादि में स्नान हुआ वो श्रथनीते ग्रथनीते में यज्ञ नहीं हुआ श्रथनीते ग्रथनीते स्वयमेव स्वयं कर्ण से कर्म करते रहते हैं तो कर्म करते रही तो इसमें हाँ हाँ कर्म करते तो है शन वहाँ क्या है क्रियादि स्नान होता है स्नान से स्नाभ्यस्त रहता इहलो इत श्रथनीति ग्रथित समय विक्रुवत सैंधवा विक्रुवत में शब्द करते अर्थ बलगंती अर्थ बलगंते शब्द करते हैं वे शब्द कर्मण इति पढ़ के अकर्म का सूत्र तंग हुआ क्या है शब्द कुर्वन्ति धातुअर्थ ने उपसंग्रह तो कर्म को हाँ शब्दम कुर्वन्ति इस अर्थ में बलग धातु है शब्द करना तो धातुअर्थ में शब्द कर्म आ गया इनसे अकर्म हो गया अकर्म कौन से इसमें ग्रहण हुआ अकर्म का नाम आत्मनिपद अकर्म का नाम उपसंख्या नाम तो अकर्म क्या हो गया सैंधवा अश्वे अभिकुर्वन्ते शब्द करते ही वे शब्द कर्म का अकर्म का चीत आत्मनिपदता हुआ तो यहाँ आत्मनिपद अकर्म काच्य सूत्र से हुआ अंतर्वायित्व तो नियर्थ से अच्छा ठीक है ये तो सामान्य है शब्द सैंधवा विकुर्वन्ते कर्तरी है अंतर्वायित्व तो नियर्थ करेंगे तो क्या होगा कोई कराता है अंतर्वाय तो नियर्थ से इसमें नियंत अंतर्वाह करेंगे तो क्यों कराते पुनः प्रेषणांश त्याग करेंगे तो सैंधवा विकुर्वते ये पहले जैसे था ऐसे विकुर्वते है विकुर्वते सैंधवा कुरुते कुर्वाते कुर्वते बहुजन है तो फिर निजंत अर्थ करके नियर्थ का त्याग करके सैंधवा विकुर्वत में यहाँ यक नहीं हुआ आतनपोते विकुर्वते केवल व्यकारिष्ट में चिन्ह नहीं हुआ व्यकारिष्ट व्यकारिष्यताम व्यकारिष्यता बनेगा और जो चिन्ह बदती नहीं होगा व्यकारि व्यकारिष्ट में निजंत ही वो निज जब नहीं होगा विकृत विकृषाता विकृषता तो निजंत करण से व्यकारिष्ट व्यकारिष्यताम नीच नहीं होगा तो व्यकृत विकृषाता अच्छा निजंत करें तो व्यकारिष्ट के होगा हाँ चिन्ह बदती चिन्ह वदिट वही व्यक्यारिष्ट व्यक्यारिष्यता चिन्ह वदिट नहीं होगा तो व्यकृत व्यक्ष क्योंकि नीच करे तो चंग हो जाएगा चिन्ह वदिट से व्यक्यारिष्ट व्यक्यारिष्यता उसके अभाव पक्ष में क्योंकि विकल्प से होता है कृषि रंजो प्राचान श्यन परसमय पदंच ये कुशी कुशी रंजो प्राचान श्यन परसमी पदंच परसमी पदंच कुश कोषण अर्थ है कुश निकोषण है रंज धातु श्यन होता है परस्मय होता है कर्म करते न यक यक नहीं किंतु श्यन होगा किंतु श्यन और आत्मनिपद प्राप्त था परस्मय पदंच आत्मनिपदे पदा अपवाद कुश निको निष्कर्ष कुश्यति कुश्यते वा पाद यहाँ उभयपदी है कुश निकोषण तो कुश निकर्ष रंज आगे हो गया कुश्यति कुश्यते ये विकल्प करता है कि प्राचाम कौन से विकल्प तो कुश्यति कुश्यते पाद कुश्यति कुश्यते तो यहाँ हो गया श्यन श्यन हुआ परस्य पद हुआ विकल्प से रज्यति रज्यते वा वस्त्रम वस्त्र रज्यति रज्यते यज्ञ अभिषेक तो नास्य प्रवृत्ति यज्ञ अच्छा ये जो दिया है कृषि रंजो प्राचाम श्यन परस्य पदम च जहाँ यक प्राप्त है वहाँ यक नहीं करे श्यन होगा इसलिए जहाँ यक प्राप्त है वहीं सूत्र लगेगा सर्वधातु अलंकार में वहाँ ही सूत्र लगेगा परस्य पद करे अन्यथा तो नहीं तो यक अभिषेक तो नाश्य प्रवृत्ति तो आत्मनिपद आसली में कोशिशिष्ट में परस्य पद नहीं आत्मनिपद हो गया नहीं तो परस्य पद करता है विकल्प से कोशिश आत्मनिपद हो गया कुश है तो हाँ कोशिशिष्ट चिन्हबदिट हो जाएगा तो कोशिशिष्ट बनेगा और चिन्हबदिट नहीं होगा तो कुश के स्यूट वही रूप बनेगा धातु सेट है क्या देते सेट है सेट है तो कोशिशिष्ट आधातु को तो नहीं यज्ञ विषय न सन परस्य पद नहीं हुआ हाँ कुश धातु शेषुकुशे कुशिष्यते कुशिष्यते अकुशी अकुशिष्यत नीचे तत्व निरूप दे दिया। श्यान नहीं परसिंबद्ध हुआ किंतु चिन्हबदीटी तो होगा नहीं होना चिन्हबदीटी अकुशी हाँ चिन्ह हुआ अकुशी ठीक है चिन्हबदीटी हो जाएगा अकुशी दिया है ना चिन्हंत ले चिन्ह होकर के बाकी केवल जहाँ श्यान के विषय में वहाँ परसिंबद्ध है जहाँ यक प्राप्त है सार्वधातुक में और आर्धातुक में आत्मनिपद हुआ कुशिष्ट और रंज धातु का असली में रंज शिव श्रीनवदी टिकाना और रंज के चिन्हवद ईट नहीं है रक्षिष्ट नहीं धातु रंज धातु रंजे रंक्षते अनिट है तो चिन्हवद ईट नहीं हुआ श्यान पक्षी कुश्यंतित्य नित्य होना चुकुशे रंजी लुंग लकार में चिन्हबद्ध हुआ ररंजे रंक्षत में जहाँ चि तो चिन्हबद्ध नहीं हुआ कैसे दुर्पा कर्मत्वे तो कर्मणि लस्याद यह कम प्रतिषेधम करता विद्यमान से तद स्थानीय हो गया श्याना संयोग से तो परिषबद्ध नहीं होगा श्यान पक्षे कुश्यतीत्य अच्छा रंज रंज है रंज में रंजे रंक्षत इत्यादि गेम श्यान पक्षे कुश्यंती हाँ श्यान कहते तो वहाँ आत्मनिपद में पर सार्वधातु लेकर हो गया यक पक्ष तो आच्छी नदी वो तो दे स्त्रीलिंग में सर्विशेष यह प्रकरण विद्यते काष्ठ स्वयं वृत्तिया तो परिजते तथा स्वयं शब्द कर्ण हित हो गया कर्म करते हो गया कृष्णाति पदम पादम देवदत्त मुख्य कर्तृलकारे पाद कर्म पाद तस्य पुरुष प्रयत्न अनपेक्ष कर्तृत्वक्षा शनि परस्मते कुश्यति तदुभय भावे यकि आत्मनिपज तो कुश्यति रूपम पुरुष कर्तृत्व कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करने से श्यान होकर के कुश्यति बन गया तब तो जब कर्तृत्व विवक्षा नहीं करेंगे मुख्य कर्तव्य में तो पादम कृष्णाति यक्षण हो तदुभय तो भावे यकि तदुभय तो भावे नाति पादम देवता मुख्य कर्ते लकार हुआ तस् पुरुष प्रदान नहीं किया तो परसिंबद्ध हो गया कुश्यति रूपम मुख्य कर्ता और कर्म करते हो गया दब्बा और कर्मवाच्य करेंगे तो आत्मनिपदे कुश्यति रूपम कुश्यते पाद देवदत्तन बनेगा यक शनु हो सर्वविशेष कुश्यति ये विकल्प करता है ना हाँ प्राचीन ठीक है जिस पक्ष में ये श्यान नहीं होगा उस पक्ष में यक हो जाएगा कृष्णाति पादम देवदत्त कर्तृवाची में हो गया मुख्य कर्तृलकार हुआ और जो कर्मकर्ता करेंगे तो पाद कुष्णाति कुश्य कुश्य कुश्यति पाद कुश्यति ये बना और जब नहीं होगा तो यक हो जाएगा अन्य पक्ष में तो यक होने से आत्मनिपद होगा कुश्यते पाद बना शनि कुश्यन्ति वधु ये स्त्रीलिंग का है सब शनो नित्यम नित्यनुहा गी करने अच्छे रज्यति रज्यते वा वस्त्रम रज्यति रज्यते वा से रंजी में रज्यति रज्यते में लोप हो गया अनिदिता उपधा से रज्यति रज्यते वा वस्त्रम अंतर्भाव तो नियर्थतायाम दैवादिकत्वा शनि रज्यति वस्त्रम अर्थवा रंजयति अर्थवा तो वस्त्रम रज्यति में मुख्य कर्तव्य लकार हुआ नियत का अंतर्भाव करके कस्तित वस्त्र को रंजन करता है कर्म न कर्तृत्वक्षा एवं वस्त्र हो गया प्रत्यंत रज्यति रज्यते परसिंबद्ध हो गया विकल्प से में अन्य पक्ष आत्मनिपद हो जाएगा यज्ञ हो जाए रज्यति रज्यते भवति। यक अविषय तो नास्त्येव शन यकम प्रतिषिध्य तत्स्थाने शन विधि शांति हो गया तो कोशिशिष्ट आधातु कहते हैं न यक अविषय तो अत न शन तन शन परस नहीं हुआ शन अभाव से हो गया। तो रंजे रंजे है स्यूटी जस्य कुत्ते न गह तत्व अनुसार प्रश्न अत्र कर्म कर्तृ प्रकरण सर्वत्र पच्यते दे दिया तो यहाँ तो इसमें इसके रूप नहीं दिया। कर्म कर्तरी करेंगे तो एक पक्ष में कर्म कर्तरी हुआ तो कर्म कर्तव्य होने तो चिन्हवतीत होना चाहिए। कर्म कर्तरी न यक किंतु श्यन कर्म कर्तव्य तो होगा कर्म कर्तरी यक नहीं होकर श्यन हुआ किंतु चिन्हवती टीका तो निषेध नहीं हुआ। चिन्हवती होगा तो उस पक्ष में रूप बनेगा इसमें नहीं दिया। जैसे रंगशिष्ट है रंज धातु में चिन्हवती करेंगे तो रंजिशिष्ट बनेगा उसमें रूप नहीं अधिक कुछ धातु कुशिष्ट रंज धातु का रंगशिष्ट बना। आसन्य में यक नहीं होता है तो वहाँ भी प्रवृत्ति नहीं होगी तो श्यन परिचय तो प्रवृत्ति नहीं होगा तो वहाँ आत्मनिर्भर हो जाता है। यक्षिणी का दिन से तो नहीं होता है कुशीरंज प्राचान श्यन परसिंपदम च कर्म कर्तरी न यज्ञ किंतु श्यन परसिंपद तो कर्म करते में श्यन का निषेध परिषद है तो होगा उसका रूप नहीं दिया इसमें कर्मवत होने से। और कर्मवत शिशिशो से चिन्हवृत्ति होगा। यहाँ केवल इतने देखाया क्या है श्यन यक नहीं हो करके श्यन हुआ और आत्मनिपद नहीं होकर परसमत हुआ तो ये कहाँ लगेगा जहाँ यक प्राप्त है सार्वधातुलकार में अर्धातुलकार में इसकी प्राप्ति नहीं तो वहाँ जो कार्य वो सब होगा। जहाँ यक प्राप्त है कर्म कर्तरि प्रयोग होगा यक प्राप्त था सार्वधातु एक वहाँ का यक नहीं होकर श्यन और परसमत हो एक पक्ष में अन्य पक्ष में यक आत्मनिपद भी होगा दो पक्ष बनेगा और बाकी अन्य अर्धातुक में जो प्राप्त है चिन्हवतीटी वो होगा उसमें नहीं दिया रूप नहीं दिया खाली इतने दे दिया उसके अभाव उसके स्पष्ट को से टीका में नहीं दिया वो होना चाहिए। जितने मूल में रूप दे दिया उसको ही दे दिया। कर्मकर्तरी का यदि होता है शिशु उसके में कोई अकर्म का नाम उपसंगना न दोष नाम यक्षिणु यक्षिणु हो प्रतिषेधे हेतु निश्री उसी का हित आया निश्री ग्रंथि व्यायाम अकर्म का नाम तो यक्षिणि का प्रतिषेध करने के लिए ये हुआ तो बाकी के लिए कुछ नहीं है तो बाकी कार्य होगा। यहाँ भी उसी रूप में दिया नहीं जो दुह धातु का स्नु का और नियंत श्री इनका सब दिया है नहीं अर्धातु रूप नहीं दिया प्रश्नुते वस्तु प्रश्न होते अंत रहते नहीं था प्राश्नाविष्ट हाँ दिया है और प्राश्नुष्ट दो बन गया आगे हाँ चिन्हवदीट स्या तो स्यादेव तो दिया है ठीक है चिन्हवदीट होगा ये तो निषेध हुआ यक्ष चिन्ह नहीं हुआ किन चिन्हवदीट होगा। जिस सूत्र न दोष न वाम यक्षिणो है उसी सूत्र का वार्तिक है तो चिन्हवदीट तो स्यादेव दिया तो चिन्हवदीट होगा किंतु यहाँ रूप नहीं दिया। आगे भी ग्रंथति ग्रंथति संतति जो दिया वहाँ कोई आगे रूप नहीं दिया ना खाली एक एक रूप दे दिया। व्यकारिष्ट व्यकारिष्टतम चिन्हवदीट में दिया है ये अकर्म का नाम दे दिया तो कुशी कुशीरंज जो है इसका न दोष नाम का कहाँ सूत्र आया था न दोष नाम संख्या देखो हाँ मिल गया हाँ उसका टी पूर्व सूत्र न दोष नाम यक्षिण उसका पर सूत्र है कृषि रंज प्राचा में श्यन प्रश्न पदंश यक्षिणी का निषेध था वहाँ श्यान हो गया परशुराम, तो यहाँ भी कर्मकर्तर बनेगा, रूप नहीं दिया है, इत करके छोड़ दिया, दो एक एक रूप देकर कर्मकर्ता रूप बनेगा। जिस प्रकार दुहस्नुनम में यक्ष निषेध हुआ किंतु कर्मकर्तृ होता है, और इसी प्रकार यहाँ भी दिया जो भारतीय के बाद भी दे दिया मूल में आया, तो कर्मकर्ते बनेगा। अभी अभी किस में आया था, हाँ ये उदस श्रीयत चिन्हवती तो स्यादेव, यहाँ उसी सूत्र के वार्तिक था, पहले वार्तिक था यक्ष चिन्ह प्रतिषेध हेतमणि श्रुभ्रियाम उपसंख्यान, इसमें है वो यक्ष चिन्ह का तो प्रतिषेध हो गया किंतु चिन्हवती होगा, चिन्हवती स्यादेव कार्य सत्य उदच्चा सत्य रूप दिया है। अरे भारद्वाज जब पठे जनते हैं तो उसी भारतीय को ये अलग प्रकार पढ़ते, जो इक्यासी है उसका 22 दूसरा है, तो श्रीणी संति ग्रंथि जो आया उसी सूत्र का वार्तिक है, तो इसमें भी कर्म वो बनेगा, कर्म करते तो हुआ केवल यक चिन्ह का निषेध होता है, तो चिन्ह बदित भी हो जाएगा, वो रूप नहीं दिया। ये हो गया कर्म करते तीन प्रकरण, आगे लकारार्थ प्रकरण आया, ये तो सरल लघु में आया है लकारार्थ भवन, हाँ करेंगे आगे करेंगे शुरू।